2,99. Shell Café, daar stop je voor. Hulp nodig bij slapen? Bij de online drogist vind je nu Valdisperg Slaap fris en wakker. Met 50% korting. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking. Altijd buiten, altijd barbecue, altijd loungen, altijd Wekamp. Maar alleen tijdens de lentedeals. Hoge korting op loungebanken, tuinsets en meer om je tuin lente klaar te maken. Ga nu naar de Wekamp-app en ontdek altijd iets voor jou. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido. 538 nieuws. 11 uur. In Obdam in Noord-Holland woedt al de hele avond een grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens de veiligheidsregio is het pad niet meer te redden. Er zijn geen slachtoffers. Er zijn 2 NL-alerts verstuurd waarin mensen worden opgeroepen om uit de rook te blijven. De politie in Os onderzoekt de dood van een vrouw. Ze werd gevonden in een flat samen met een levende baby. Het is niet bekend of ze de moeder was. Ook is nog niet duidelijk of het om een natuurlijke dood gaat of om een misdrijf. Volgens de AD heeft de politie met meerdere mensen gesproken en er een paar meegenomen naar het bureau. De Limburgse toeristenbranche luidt een noodklok, meldt L1. Er komen namelijk steeds minder Duitsers vakantie vieren. Horeca, vakantieparken en camping zien minder Duitse toeristen en dat komt door de hoge prijzen. Zo is de BTW op hotelovernachtingen omhoog gegaan en hebben veel gemeenten ook de toeristenbelasting verhoogd. En op veel plekken in het noorden en oosten van het land zijn vanavond de paasvuren ontstoken. In het Groningse Sinneburen ging het paasvuur niet door. De harde wind gooit daar roet in het eten, meldt RTV Noord. De vuurstap in het Overijsselse Espelo werd uitgeroepen tot mooiste paasbult. Vanavond landinwaarts nog een bui, maar vannacht overal droog en opklaringen. Morgen droog met veel zon en in de middag in het binnenland ook wat stapelwolken. Bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op 538. Kom voor de Ajax-vrouwen naar de Johan Cruijff Arena. Ze spelen op zondag 26 april in de meivakantie de klassieker tegen Feyenoord. Kaarten voor deze wedstrijd zijn verkrijgbaar vanaf €7,50. Bestel ze snel via ajax.nl/ajaxvrouwen. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Dit paasweekend, dag en nacht. De 1000 beste house tracks aller tijden. Ja, goedenavond. Dit is het paasverhaal. Van donker naar licht, oftewel van underground naar mainstage. Radio 538. 279. House Top 1000. Golden Girls, die gast van Orbital, die dit gemaakt had. En dan Frank de Wolf, die maakte de remix. Nou, dat weet jij nog wel, Rick. Zeg je? Dat is nog een Belg? Dat is een Belg. Ja. En hij was op dat label, dat weet jij vast nog wel, Rick Robijn al hier, die in die platenzaak werkt, met dat paardje, RNS Records. Ja, Antwerpen toch, denk ik? Ja. Nou, in ieder geval België. De Antwerpen weet jij nog wel. Ja, echt goede dingen. Ja, we zitten herinneringen op te halen. Doe lekker mee via de app van 538 gestemd. Hebben jullie al? Waarvoor dank, zeg ik nogmaals, want echt goede dingen zijn er binnengekomen. Maar daarnet had ik het over, ja, ik zei Zaandam en ik wist dat het niet Hemkade was. Er komen allerlei dingen binnen en toen nam Jeffrey contact op. Jeff, goedenavond. Goedenavond. Je bent onderweg. Ja, en, ik in de auto naar huis, naar Zaandam. Nou, dat doe je goed dan, want je stuurt een hele uitgebreide app. Ik wil even niet weten hoe je die gestuurd hebt dan. Ik stond even stil bij de televisie. Okay. Dus leg me even uit, want er kwamen heel veel locaties binnen en ik dacht bij de hele tijd, nee, dat is het niet. Fun Factory, zag ik. Ja, klopt. Wat had je allemaal? Wat had ik? Volgens mij de Hemka, dat is vroeger de Fun Factory geweest. Ja. En later is dat Noordpark eigenaar veranderd. Dat heeft het Hemka 48 nog heet. Maar die bedoel ik niet. Die bedoel ik niet. De Metropool? Nee. Wat later de Pellers werd? Nee, bedoel ik ook niet. Nee. Lexion? Dat was hem. Was dat niet Zaandam dan? De Zaan. Ja. Ja, top. Oké. Okay. Ja, uitgezaagd. Maar die bedoel ik dus, Lexion. Ja, ja, precies. Dankjewel, Jeffrey. En zet hem keihard, hè. Ik heb nog wel een leuk dingetje, ja? Dat is niet leuk. Oké. Okay. Weet je, met DJ José, die had voor mij zijn studiootje boven in de Lexion. En het hele speciale draaitafels, gouden van Technics. En die zijn voor die tijd helaas ook omgekomen in de brand. Ja, ja, de Lexion brand, ja, ja. En, die, ja, en was het niet dat José die studio de G-spot noemde? Ja, nee, dat zijn we iets verdedigd, hè? Oh. Ja, weet ik niet. Dankjewel, Jeffrey. Fijne avond. We gaan naar de nummer 1 DJ van 2000. Ja, ik ben er al. Sascha. Samen met John Digweed had hij gedeeld de eerste plek. En dat kwam mede door deze track in 1999. Wat een fijne track. Zet hem even keihard, want eigenlijk het liefst met koptelefoon op. Dan gaat hij breed. Dit is Expander. Take 275. Maar niet deze versie, die was een paar jaar later. De Hard Floor Remix. Ik zie een foto binnenkomen. Heb je hem gezien, Rick? Van Walter en Tamara vanuit Zaandam? Die pornofoto. Nou, dat, precies. Dat doet het wel aan. Nou ja, goed, zo luisteren mensen ook naar de, naar de lijst. Ja. Ze zitten, nou ja, inderdaad. Nou ja, jekke. De House Top 1000. Nou, die weer jakken. Nee hoor. Erik, goedenavond. Ja, hallootjes. Ik vind dit leuk, want jij luistert altijd 538. En dan klinkt het toch tijdens dit vrolijke paasweekend ineens helemaal anders. Hoe bevalt het? Ja, altijd goed, dat weet je. Maar ik wil graag even mijn waardering uitspreken over deze, überhaupt die top 1000. Ik denk, wie bedenkt dat? Nou, ja. Helemaal prima. Dat was ik. Ja, dus, maar weet je wat leuk is? Ik ben echt even de allereerste pannenkoeken die dat meemaakt, weet je wel. Jij was erbij, oké. Okay. Uit de early days gewoon. En was jij ook zo'n gast die naar Ibiza ging en zo? Nee, dat is... Nee, Ibiza was voor de, happy few, hè? Ja, dat was, jij was meer Mallorca. Ah, nee. Voor Elling. Ik was van Nighttown. Oh, dat soort dingen, weet je wel. Ja, nou, Ronald Molendijk, hij was hier nog, de aftrapper. Ja, Nighttown. Je had nog die gabberdome beneden bij de Euromast, weet je wel. Ja. Lekker, man. Dus, weet je, dat is mijn dingetje, weet je wel. En ook uit de Roxy, uit de Ierte, bla bla. Maar daarom vind ik het zo gaaf dat deze hele lijst is opgesteld door kiezers, hè? Ja, nee, dat moet ik echt zeggen. En ik maakte me een beetje zorgen, zeg ik met alle respect, omdat ik dacht, ja, het is nu toch even op een ander radiostation, maar meer dan goed. Dus dank voor het stemmen. Jij ook bedankt voor het luisteren, Erik. We gaan wel eventjes naar Ibiza toe. Tenminste, daar werd hij vaak gedraaid. Komt, ik zou bijna zeggen, natuurlijk uit Engeland, waar heel veel vandaan komt. Gelukkig ook een kwart uit Nederland, hoor. Leo en Bourgeois. En er was er altijd zo'n moment, dan gingen die rookmachines aan en dan wist de DJ, oké, ik laat het even stil worden. En dan kwam het. Dat was een tijdmelding. Leon Bourgeois, Love Story. Underworld komt er nog uit. Tika en Zinterius, dus de zonnebrillen op. En straks een track met een Nederlands tintje. Wat zeg ik? Het is gewoon ook weer een Nederlands radio-dj. Kijk eens, schat. Hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Medicijntekorten zijn een groot probleem. Jouw apotheker gaat tot het uiterste voor jou. Door te zoeken naar een veilig alternatief of door het medicijn uit het buitenland te halen. Of door het zelf te bereiden. Want op is geen optie. Weet het zeker? Vraag het je apotheker. Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com. Ah, lekker buiten eten staat voor de deur. En je bolbezorger. Met servies en glazen van onder andere Xerox en Leonardo... nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Ah, u zegt kunststofkozijnen. Oké, ik reken het even voor u uit. 3 dagen montage. Of 4. Stel kozijntjes erbij. Herstelwerk binnen. Oh ja, stijgend in jullie. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over. Klik. Klaar. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen NTL-buizen... die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Kozijnen vervangen kan eenvoudiger. En ook nog voordeliger. Klikover.nl. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen. Net als onze nieuwe farmblikslamp. Shop online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat moment voor jezelf. Die zon op je gezicht. Naar werk, school of gewoon tussendoor. Pak die e-bike. Pak die tijdwinst. Wij zorgen dat je fiets klaarstaat. Bike Totaal. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat buitenkansje. De comfortabele Cortina e-fellow met 600 euro korting. Nu bij Bike Totaal. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. The House Top 1000. Giel Beelen. Ja, goedenavond. Hier komt het allemaal samen. Het is een clubhouse eigenlijk. Dat vind ik ongelooflijk. Of je nou van Radiostad Den Haag bent, Rick. Ja. Of je nou van welke lokale omroep zie wat de mensen hier op het bankje zitten. Het kan van alles zijn. Nee, maar een beetje flauw. Maar er zit echt een hoop collega's. Ik zie Barend van Delen zit hier. Gijs zit hier. Ja, het is gewoon, laten we het gewoon noemen, 3FM. Het is Veronica. En het is nu ook NPO Radio 2. Bart Arendt, die heb ik aan de lijn. Bart, goedenavond. Goedenavond. Dus laten we het even zo doen. Als een soort classic track. Stel je voor dat ik in Wisseloord zit. En ik heb hier gewoon de verschillende lage vormen. Neem ons even mee naar, wat is het jaar van deze Blow Your Mind? Nou, daar hebben we het over 1999. Toen kwamen Niels en Frank van Lockerlo met een bepaalde track. En er zat een lekker laagje in met een rappie zat erin. En een alarm zat erin. En hebben we wat beats aan toegevoegd. Een orgeltje. Toen hadden we uiteindelijk best wel aardige hit te pakken. Nou, nu druk je subtiel uit. Want ik dacht nog eventjes, Bart Arends, die moet morgenochtend weer aan de slag. En die ligt al lang in zijn nest. Maar jij staat gewoon in een club nu ergens. Nee joh. Ja, ik ben op dit moment in het westen van Engeland. In Workington zijn we een setje aan het draaien met exact dit stijltje. Een setje aan het draaien? Wat lachen joh. Maar doe je dat vaak nog dan? Je bent toch van de arbeidsvitamine? Ja, gewoon de uren. Ja. 1 à 2 keer per maand moet ons wel kunnen, denk ik. Ja. En is dat ook met Frank van Rooij en Niels Pijpers dan? Met Lak en Loop? Nee. Die draaien voor mij niet zoveel meer. Dat weet ik niet precies. Maar wij draaien als Club Caviar / Mass Medium nog regelmatig op toffe plekjes in de wereld. Dus dat is een beetje hobby. Gaaf, man. En dus deze ga je vanavond ook zeker erin gooien? Die hebben we net gedraaid zelf. Ja. Ik gooi hem erin. Blow Your Mind op 273. Leuk je te spreken, Bart. En een fijne avond, hè? Je later. Hoi. 1000 beste house tracks aller tijden. You got to feel that house music. The House Top 1000. 538. 272. Something special, sexy, wonderful. Something special, sexy, wonderful. Something special, sexy, wonderful. Something special, sexy, wonderful. Something special, sexy, wonderful. Something special, sexy, wonderful. Something special, sexy, wonderful. Something special, sexy, wonderful. So you're standing there, I wanted you to be my baby. So you're standing there, I can't believe the way in which you face me. Yeah, yeah, yeah. There's a look that's in your eyes, don't it be described, so amazing. And a sweetness in your smile, don't it be defined. Something special, sexy, wonderful. Something special, sexy, wonderful. Something special, sexy, wonderful. Something special, sexy, wonderful. Special op 272. En daarvoor dus Lak en Lood met de Club Caviar remix. Want daar ging het om. Want we hadden Bart Arends eventjes aan de lijn. Dat was echt wel vet. Oké, we gaan naar Underworld. Die staan 4 keer in de lijst. En terecht. Ja, dit is natuurlijk nog lang niet Born Slippy. Nee. Ik wil daar niet te veel over zeggen, maar dat is drie. De verschil. Bedankt, Rick. Dit is de laagste, maar daarmee zeker niet de slechtste. Dit is weer eentje om helemaal te trippen. Ga genieten van deze Raz. The House Top 1000. 538. Thank you. is de 538 House. House top 1000. Top 1000. Feel it in your soul. 538. 270. Sunglasses at night. Ja, het wordt donkerder hier op 538. Daarnet al met die Underworld en Refs. En zojuist is deze van Tiga en Sinterius. En ik moet zeggen, de house heeft mij ook veel originele laten ontdekken. Want deze, ja, deze kende ik niet. Nee. Uit 83. Van Corey Hart heet hij dan. Heb je nooit gedraaid op die staatszender? Nee. Van jouw belastingzender. Oké, tijd voor twee poesjes. Felix the House Cat en Miss Kitten. Speed seduction in the magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from a silver screen. Speed feet seduction in the magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from silver screen. Speed seduction in the magazine. Endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine. Nicotine from silver screen. Shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Felix the House Cat en Silver Screen met dus de vocalen van Miss Kitten. Radio 538, de House Top 1000. 25% is van Nederlandse makelij. En ja, dit is er weer zo eentje. TFX. René? Yes! Hoe lang is het geleden dat je op 538 gedraaid werd? Ja, dat zal met Atlantic Ocean, oh, ja, denk natuurlijk. Ik, meer kans hebben dan met TFX, maar lang geleden dan. Waterfall, die komt nog wel eens voorbij, absoluut. Ja, ja, ja. Oké, neem ons even mee terug naar toen jij dit maakte. Toen ik dit maakte, hadden wij een hele leuke honk in die het Dolhuisstraat in Dordrecht heette. Ja? En daar zaten Lucien Voigt, Mark van Dalen, Dio Resource, wij allemaal bij elkaar. En toen, ja, dat is. Ik maakte toen heel veel tracks. En op een gegeven moment is Beest daar ook bij gemaakt. Ja, het was om een EP is hier terechtgekomen. Maar het was een. Je kan je niks meer herinneren meer van de avond dat die werd gecomponeerd, zeg maar. Dat weet ik van Atlantic Ocean heel gek wel. Ja. Maar van Deep Inside of Me, ja, dat was nog in een flow. Ja, je had nog geen hits gehad, je had nog, was nog niks bekend en zo. En je maakte eigenlijk die house een beetje vanuit experimenten wat je allemaal leuk vond, zeg maar. Het is wel gelukt. Hij staat op 268 in de house op de avond. Ja, hartstikke leuke verrassing ook. Ja, ja, echt superleuk. Ja, heel leuk. Met heel veel liefde gaan we... Maar maak je nog een muziek? Ja, dat goeie, goeie Rick. Ja, ik heb in 2013 heb ik besloten om... na een uitstap om disco te gaan draaien en gaan produceren. En dat doe ik onder het pseudoniemnaam Dave Letterman. En dan Leather Leer. Ja. Oh, dat heb ik wel eens voorbij zien schieten inderdaad, ja. Ja, ja, ja. Dus dat, ja, dat is ook gewoon heel... Ja, heeft heel leuk uitgepakt. En ja, daar voel ik me ook heel prettig bij dat disco-genre. Dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. Mag gezegd. Oké. Okay. Ja. Dave Letterman. En ben je ook in leer dan? Toch eventjes mijn visuele mind slaat op hoofd. Ik heb een blauwe maandag met draaien en leren pet gedragen, maar dat werd wel erg warm. Ja. Leren pijp ook toevallig. Okay. Ik dacht dat wordt de volgende. Ja. Leuk dat je van de lijn wil komen, René. We belden je net. En ja, je bent op de radio, man. Geniet ervan. Wij ook. Oké, okay, hey, dankjewel. Okay, hè. Hey. Hoi. TFX dus, 268. Dit is Deep Inside of Me. Oké, zo dadelijk wordt het bommetje gedropt. En Koenman, ik weet, jij zegt dat je het bedacht hebt. Maar ergens ook nog een beetje Koen. Koen is de founding vader. Dat moet even één zijn. Het was met een eer en genoegen, Rick. Het was wederzijds. Echt top. Volgend jaar weer, zou ik zeggen. Ja, ik ben erbij. Ja, ik ook. Goed. En sluiten we af met de man die je kent van I Am Ready. Een soortgelijke opbouw. The Higher State of Consciousness. Oh. Moet je niet uitspreken als je dronken bent. Dit is Wink. We'll be right back.